tako bilo, u životu sve, sve se vrti oko žene, oko sitnice. Sve se vrti oko žene, oko sitnice. Žena spaja i razdvaja, zbog nje vojska kreće. Žena vrti kojilo, gde burbija neće. Žena vrti kojilo, gde burbija neće. Ona može sve što hoće, ona dobro zna. Ona ima sve na glavu, kad je zatreba. I muzičari, i lekari, i političari. Kad su žene u pitanju, svi su papučari. I muzičari, i lekari, i političari. Kad su žene u pitanju, svi su papučari. Lekari i poli.